سورة انعام یو سل شپک دیر شمایت دے دو سورة انعام اتم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سورة انعام پدے کے رد شرک و مفصل و اثبات توحید و سورت دوئی سے و اول ایسا یوصل اول سیاتون و پائی کے رد شرک اعتقادی و بجمیع اقسامی او دیمہ کے رد شرک فیلی و شرک اعتقادی سلور اقسام و دوئی ایسا شروع و پر رد شرک فیلی او د شرک فیلی گن قسم دی شرک فعلی آ کارونا د شرک اقوال افعال انسانانو کې زناورو کې حیواناتو کې هغه شرک کول او دا بل چا پونم نزونیاز او منخت غنل دارنګي صورت کې سلور قسمه مشرکین وبانه ردو دارنگی من من دو صورت کے در ٹریننگ د مبلغ د پار اصول بیانی دا دی زین بیارت پا نزور د غیر اللہ باندی سوک چه دا بل چاپ نم منخت پیش کئی آنف دا شرک فیلی کئی وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا اگردو دی مشرکینو اللہ لرا دا سنا چې پیدا کړی الله دا سنا چې پیدا کړی دی الله د سنا ها من الفرس من الحرس د فصلونا پیدا کړی الله د فصلونا ولنا می او د ډنګورونا د ډنګورونا الله پیدا کړی دی د فصلونه پیدا کړی دی نصیبن برخداری هذا فقالوا هذا لله بزامم نوایدی چې دای سي د پاره د الله دی دای سي د پاره د الله دی فهذا لله بزامم نوای چې دای سي خاص د پاره د الله دی دای سي د پاره د الله دی او دا زمنګ د مدرګارانو په نومونو دی هغه سي تقسیم کړی وی بازه د خپل مدرګارانو په نومونو باندې وو بازه د خپل او بازه د مدرګارانو په نومونو باندې وو بازه د نظر و نیاز به چکاو نو د خپل مدرګارانو په نومونو باندې به کاو هغه مدرګاران چاغې نیولیو هغه مدرګاران چاغې نیولیو نو دا غی پو نمونو بانده بے نظر نیاز پیشکاو حازا للہ بزامیم دا اسی دا پار دا اللہ دی آغا اسی چا غیب دا اللہ پو نم بانده منل چا دا اللہ پو نم بانده منلیو چا دا مخلوق پو نم بانده منلیو حازا للہ بزامیم و دا اسی دا پار دا اللہ دی فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ اغا مشرکینو چاغے کلب آغے فصلونا سنبال کل ناغا درمن کے بے دوئی سے جوڑ اکڑے ویدائی سا دا اللہ دا دا زکاة او دائی سا زمان دا مدرگارانو دا داغی پنومونو باندے وقالوا هذا لله بزميم يوصل شپک دیر شمایت دې د سورت انعام اتمه پارا وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا وګرځو دي مشرکین والله لرا دا سنا چې پیدا کړی الله من الحرس د فصلونو نا ول انعام او د ډنګورو نا سیو ګرځو غیلا نصیبن برخداری فقالو نوایده هاذا لله بزامیم دا ایسا د الله دا په خیال او په ګومان ده دی دا د الله په نومونو باندې دا وهاذا لشرکاینا او دا ایسا د پارا د برخدارو زمنګا دا دا د غی په نومونو او دا زمنګ په نومونو باندې د مخلوق په نومونو نه هغه با غوندیو حدارنګ د غی سه د پلانی پیر په نوم منجور په نوم د پلانی په نوم باندې ایو ایسا ابد الله وما كان للشركائم فلا يسلو الى الله نو کوم ایسا چاغه به مقرر کړی و دی د پاره د برخدارو خپلو چې دا زمنګ د مدرګارانو پونومونو باندې پیر دې فقیر دې منجور دې داغې سوي منل واب فلا يسلو الى الله و ځان یو چې کی سید الله تا نو چې د الله دې اسینه با سي سرالا او دا غی چې په نوم به کومه سمو قرکړی و نو هغه به ته نه لری کولو خیر دی الله صبر کوي او پیر فقیر او ولی صبر نه کوي او کدا مددگار دی سینه بس شعر هغه اسی د الله ته نو هغه به ته واغسته دا وای دا الله صبر کوي خو پیر فقیر او زمنګ مددگار صبر نه کوي وما كان لله فهو يصل الى شركائهم او هغه ایسا چې بد الله وا او کوم ایسا چې دوی مقرر کړو د پاره د الله فهو يصل الى شركائهم ودا یو ځکی برخدارو دا سره دا یو ځکی دا غي صدرانو سره ا دا زکات ها به په کې جدا ورکاو ا دا الله ایسا وا ها او ملا خیر دی د زکات نه به چې د الله سوا هغه به کم کو د مدرګاری سبې نه کمولا په دې ملک په دې علاقو کې دای سي مقرره وي چا یو لسم منلې وا د پیر په نوم باندې چا سلوړ مخ په منلې وا د هغه په نومونو باندې د سلوړ مخ په مقصد داو چې یو ساروي چې داغه به بچي پیدا شو نو هغه سخه کټي اغه بچ د سلوی خورزو شو نو هغه به قیمت کلا نو ها یا د سلوړو میاشتو یا ارسه چو نو چې هغه به د سلوی خټو روپو خته ده لکه سلو زر روپو به د هغه قیمت نو سلو ها یو زر روپې سلوړو مېسا سلوړو مخپا سلوړم زر ابه ته د پلانې په نوم باندې اوخوي دا کومو نه باسو نو زمنګ دا سروې بیا نه پاتې کی دې ساری کی بیا په نه پاتېږي دا یو لسمه به ورکولا سلوړه مخپه به په دې طریقه ورکولا شکرانه به ورکولې داغې پونو مونو باندې او کدا و نکو نو بیا زمنګ سارو کی په نه راځي بچې نه پاتې کیږي په نه کوي لته وې دا کوي دای سي مقرره کړي وې د ځان نه دا رنګې چې چرګ و بانګ کو وې د خوراک منګل جایز نه دی دا د پیرانو د منجورانو کورونو ته به لګلا وای دا پاغي باندې دا اغه لره وادي هر سيزونه چې دا اغه پاغي باندې لازم کړی او ځان له بيداغي نه خوراک نه کاو وای دا د اغه سي فو ويسلو الى شرکائم سا ما حکومون ډیر بدیا چې کوم فیصله کوي د پدې تقسیم کې اوس ماشاءالله سرنا اورګي دا د قران او خلق لغون دی سم شد و قرآن پرانا بانده و چه کم زی که تیاری دی اغا وسم لاسم نده اغا تیارو خلقو دا د تیارو والا علماء لار شی نو چه سور آغی که شرک و بدعاتوی نو اغا چه د تیارو والا مولا لار شی نو د شرک و د بدعاتو بوجهی نو چه سه شرک و بدعاتی نو اغا نور متبیان کی نو پا اغا تیارو که نور مضبوط کی حدانوی چه گورا منګ خپل دین د خلکو ته نه بیانو منګ خپل دین د خلکو ته نه خیو نو ولې دا خلک د بی دیني په لار راغواړو ولې د بی دیني په لار باندې زو نو په خپل هم د دین کار نه کوي او چې کم خلک د الله کتاب مخلوق ته خی نو اغم د اغینا من نه کوي دیو جنا زمنګ او زمنګ د امیانو د عوامو په منځ کې د ناکار مولیان یو دیوال والے دی یاو دیوال دا دی چې موږ هغه ته نن نږدې کوي او هغه موږ ته نن نږدې کوي. یده وای دی سکی دی ګوره اولیا نه منی، دی ګوره منخت نه منی، دی ګوره ها شوم نه منی، دی ګوره خیراتونه نه منی. آغا نو آغا خبره چې امیان واوري نو هغه خو پوه نه په مسله زمنګ نه خو سم مسائل اوریدلې نه راغې له کرشتیا د ایشه نه منی او دا کافر دی. دی په او کافر په څه مون نه کیږي او بیا و دی په څه مون نه کیږي. الکه تا ته پته شته ستا علماو کتابونو کې سړي کړی دي فتاوا حقانیه وګوره هغه راواله مفتی محمود سے فتاوا وګوره هغه راواله اړو کنه لیکي دارنګي د دیوبند علماو کتابونو وګوره چې اصل د دیوبند کم خلکو کم خلکو چې د دیوبند په نوم چاندي وکړي کم خلکو چې د دیوبند نوم خرڅ کا کم خلکو چې د دیوبند اغه نوم بدنام کا راشد اغه د دیوبند کار کوي د دیوبند رشید احمد گنگوی رحم الله فتاوت وګوره فتاوا رشیدیا محمود الحسن ها دیوبندی گنگوی رحم الله وګوره دغه فتاوی او دای کتابونه زبې ان شاء الله بل راز دا غیر فتاو اقوال خیم چې دیوبند علما او خدا اقوالو نن یار دل درګلو د خپل مقصد د پاره او موږ دیوبندیان یو دی دیوبندیان نه دي موږ دیوبندیان و دیوبند او چې شومو منه دیوبند یا چې ښاتو کا دیوبند یا جمیش پاو کا دیوبند او چې ها قبر عذاب داوود قبر عذاب نه مني وته یو چردا هغه یو قران آیات به پیش کې موږ په قبر په عذاب الله دې تعالی شته کینو موخو د قبر عذاب نشتا د مؤمن موحد د پاره او ته وی چشتا نو ستا د پاره شتا ها د قبر عذاب مؤمن د پاره نشتا کافر مبتدی د پاره شتا او د قبر عذاب برزخ ته یو آیات منی منګه اتلس آیاتونو باندې د قبر عذاب ثابتو چې دا یو ژوند دی خو د دنیا ژوند نه دی. د وکلوي حیات کوم دی کې دا مسله نه عوام پویږي نه نظر به دا مسله مخکې کې حیات الانبیا نه مني حراجا حیات الانبیا مونږ منو ممات الانبیا مونږ منو ا فتاوا چې د حرم نه شایګي پای کې د پیغمبر مرګ اغه منلو چې د پیغمبر مرګ پاغه راغلو صحابه او اغلا غسل ورکړو صحابه او اغلا کفن ورکړو صحابه او پاغه جنازه کړو نو دا مرد پیغمبر نو د دنیا په حیثیت خومل له ځکه چې پیغمبر راغله او دا الله په نسخو کافرم ژوند دي بل آیا ولکه لا تشورون خو پیغمبر ژوند تاسو پوه نه نه کله وای حیات الانبیان منی کله وای دا حیاتیان دي مماتیان دي وا حیاتیان تاسو خو یو آیات منی د قران موږ دواله منو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي زما ژوند او زما مرګ خاص پر د الله دی. ته وینه زما ژوند د الله دی مونږ ژوند او مرګ پیغمبر پاک وي الله لدی زما په پیغمبر ژوند او مرګ راځي او ډیر آیاتونه دي د قران فلما قزینا للموت په سليمان عليه السلام چې مرګ کله راغی نو هغه مرګ او هغه ژوند ها یوم اموت و یوم ابعث حیا پاول چې زبمړېګه ما په ما به مرګ راځي دا ټول آیاتونه یو سړی پرې دی خپې پک دی. الحمدلله زمنګ د اشاعت توحید و سنا نوجوانان چې سو پوری ژوند دی عبادت دی مسلو او د دې دین دفاع کوي. اگر کده په نوم د دیوبند کې یو غبر الیان وي د بریلیاو نم پاخوای ان شاء الله دا غیر رد بکي او د اشاعت و توحید و سنت کار داره چې هغه د توحید بیان کړي او د سنت و بیان به خوره مخلوق ته. اگر کا مخالفین هر قسمه پروپاګاندا کوي غلط خبره کوي همیشه شي وي دای اوس یوازې نه دي هر کلی کې باطل او چت شي لکه مخه منګه هغه آیات ویلو وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیا لیمکرو فیا وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون ګرځولی منګه پار یو کریږي مشران مجرمان دا کلی دې لپاره تدبیر کی پاکری کی خلاف دا پرسو پامیشا پار کلی کې چې کله پر سواس کړي نو غلط خلق را پورته شوی او دا خلاف هغه کړي خو ما يم کورون الا بانفسهم وما يشعرون دې تدبیر سزا پزیدا خدا د حق کار کول یو لار الله کولا وي اسه نه خبريږي خلق او په دې خبريږي یو مولا برا ولي کنزل بکې لور علما حق پرس برازي او د توحید او د سنت پرچار کړي او د حق پرستو دفاع بکې او د دین لار بخې خلکو ته نو خلق خپل پويږي چې مرا د دې مولایانو سره خو دلیل نو واسه لګیا او دادی او دادی وا حق پرستو سره خدا لار دا دلیلو او دا خبره وا او دلیلی دا دا همیشه کار داره نو حدا اسی مقرر کړی شرکیات او بدعاتو کې خلق پټ روانو رڼا او شوا الحمدلله د قران پر رڼا باندې نن خلق سم شو اغرنا کورونو تلالا اغرنا زرونو تلالا اغرنا لالا خورشوا ار چاہتا اغرنا دو قرآنو رسی درورا اس کو سوک منی کنی منی ار چاہ پلا خواہ خدا وما کانا للہ فویسلو الہ شرکائیم او آغا ایسا چاہ بدا اللہ و نویتا یوزی کی دبر خدارو دا ایسرا سا ما کمون دیر بدیا چکم فیصلہ کے دی پدی تقسیم کے دائی پاگا سیزنو کے اغا غلو کی سی مقرر کړی و وکذالک زینا لکثیر من مشرکین دارنګي خیس کړی ډیرو تا د مشرکینو نا قتل اولاد او جلد اولاد خپل اولاد یو وجو چې په غلط ځای کې داخل کو یره وې زما بچې به علم کې ستا بچې به علم کې خو چې بریلیانو سدي ولېګا بریلیت از دکا شرک او د کفر د بدعات او پلار باندې روان شو بیا کله سمېږي روړه قتل اولادیم شرکاهم چاو تا خیست کری دی شرکاو داری برخدارو داری اغا غلط عملی اولا خیست کری یو دا غلط عملو نداو چه دا خپل اولاد وجلو شرک اولا خیست کری خپل اولادی او روان که ویداد فلانی پنوم منقتا که یر مال اللہ لکرا که نزبا ها اغا دریم جنې سلورم زما جنې اب ازره منجورانو او پلانو کرلېګم داغه خدمت به گئی او په نظر کې به اور کولا هداغه منخت به په اولاد کې کولا دارنګې زرګاونو کې به هغه پر خدا هداغه په منختو کې دارنګې دا حسن او د حسین وګورا داغه په نومونو باندې خپل ځان وجنی خپل اولاد وجنی بنام حسن بنام حسین چاله به اونې څو ځان بالال کې شرکاهم لیردوهم دیر پارا لیردوهم چه حلاکی غیل را خپل بچی حلاک نکړه چې د شرک او د بدعات و پزینو کې پری خودل غلط و خلکو سے اوالا کړه په نظر نیاز او په نقطو کې منختو کې اغیل ور کړه دارنگی دینی تعلیمی پی اونکو دو دنیایی د خپل مقاصد رو پار اغیل استعمال کړه ولی یلبیسو خدا سیم دینی نه چه دا بدعات و دا شرکیات و بوجه جوڑا که دا غین خوامی اصول امی خره بیا چه سباب بدعات و کلک ده سباب شرکیات و کلک ده دا غین خوامی خره رو را ولی یلبیسو علی ام دین و ما دیر پارا چه گروبر کی پاغی بانی دین دا غی منگ درخواست کو چه خپل اولاد د علم دا پارا خص ہو چکے خو زینو که دا غی داخلی ہو کئی د علماء حق پروسو سره رابطې وکي دانه چې आवाज زمي بس حافظ دې پلانې ز تلال زینا نه داغه معلوماتو کا داغه مدرسې مجددا بچل ته داخلو ما په دبا کم رنگ راځي دا خلق څنګه دي داغه نه بس شي جوړي چې سبا زما مقابل او زما د پیغمبر په مقابله کې ودريږي نو صلاح خپل بچی باندې داسې تعلیمونو کوم روړه نو بیا په پلارم تنګي مور په تنګي خپلوان په تنګي دا غي نه مخه سوچنو په کار چې بچی تبا کړه کومور ته لار خایو نو زمون کله منی روس بیا وېره داس یو داسې همي همنګ چې تک ملار خودل وا تازه من خبره منل او زه خپل خوخه ضروره لیردو هم دې لپاره چې حالګي غیل را ولی یلبسو علیهم دینهم او دې لپاره چې ګډوډ کی پاغي باندې دین دا غي پاغي باندې دین ګډوډ کړي وي کوړه دې مړه دان منی دانو منی الکه سوق دی هغه به قران او حدیث لاس کې نیولې مخلوق ته به خې او هغه به حسې مسائل نه منی وليلبسوا عليهم دينهم او دې لپاره چې ګډوډ کی پاغه باندې دین داغه ولو شاء الله ما فعلوا کښې دغه غشوي د الله نبو کړي دې دې کال لرا فزرهم پرې ددې وما يفترون او هغه چې دې جوړي یا سره داغه نه چې دې جوړي په الله وقالو دا د ځانې جوړ کړي دي ډرامې دي خبرې دي پچموځي دا د کار دا د خندا او مسخره وقالو حاجی انامون خو زمونږ ملګري به خپل کار نه پرېږدي اس نه چې په دې چغو سرو باندې غ دباو نشي زمونږ یو شیخ القرآن او مولانا محمد طاهر رحم الله هغه یو مخالفین زیاتو او هغه به اول به ډېر پچموځي وکړي خاندانی او مسخره به وکړي مقصد دا او چې دې خپل کار نه واپس شي خو دې خپل کار نه کله واپس کړم الحمدلله نن خو ارزه کې ملګری دې توحید او سنت درسونه دي کورونو نارینو زنانو حقا شروع نو ول خپل کار پریدو او دا خبره اترې او کیسه او غلطه مشهور دا او بخا مخه راځي چې دا نه بیا مقابله کله کی وقالوا اجي انامون من به قران او سنت کار کو هغه به د خلاف عالمي وقالوا اجي انامون وايدي دا ډنګر دي دا بحیره دا دا وسیله دا او دا حام او دا حامکه تیر شو صورت مائده کې وحرسن او دا فصل حجرن بندې په منګه اره دا قسم زناور په منخه نه راځي ها دا فصل زمنګ د پاره خنه دي ها دا سور دی دا فلانې دی دا غنم دی دا وربشې دی پلانې پټی کی دا لایت اموا یا چې چرګ بانګ وي یا همېخه چې تور منګ راو د په منخه نه راځي یا چې دا چلو شون منخه نه راځي پلانې لباس په منخه نه راځي په پلانې پټی کی دا چې منګ فصل وکړو په منګ باندې خنه راځي نه نه نه نه روړه لایت اموا الا من نشاو نو بخوی دی لرا امګرا اوسو چې زمونږ خوږشي چې زمون خوښي دا به هغه خلک خوري لکه منجوران به خوري پیران به خوري غلط هغه خلک به خوري نظام یفعلون بظامهم کیدا کار په خیال او په ګمان خپل باندې دی په خپل ګمان باندې دا کار کوي چې دا په فلانه خوري او فلانه وانعام انور قسم ډنګر دي حرمت زناور دي چې حرام کړی شي دي ظهور او شاګان داغه لکه حام پاغه باندې سولی حرامه ده دی په حرامه کړو ولکه عام چې داغه شا ګرم شوی ده الله سخیت اولګی دی نه او نور قسم ډنګر دی لا ذکرو نسم الله علیا چې دې نه یادې نوم د الله پاغه باندې زکه په نوم نه یادې افتران له دوجد درو جوړول نه پاغه باندې سیزیم بما کانو یفترون زر دے سزا بور کی دیتا پا سبب دائی چھ دے جوڑے پا اللہ باندے چھ دے پا اللہ کمکار جوڑے دے زان نا خبر کئی چھ دا اللہ حرام کری دو دیتا اللہ حرام یلی نا وقالو یو دا ما فی بطونی حاضر نام اوائی دے آغا چپکڑو دے زناورو کری خالصت اللی ذکورنا دا خالص دی دا پارا زمانگ دا ناری نو چکله با اوخه غوا بیزا هغه با بچه راولو او هغه بچه با دا هغه مونس و ماده بوا پیسکوری بوا اوخه کی بوا گدوری بوا چیلی بوا نو هغه با سلو خوللا و محرمون علی ازواجنا او حرام شوی پا بیانو زمنگا خزو بزکن خولا و یک خزی اوخه نو بیا با دا هغه جنی وشی دای د ځان حرام کړی او د سلو د پاره رواو د خزر پاره نارواو وای یکم میتتن فون فی شرکا او که چیرته و بد عامله کو بد هغه مردار او بد عامله نو بدای پای کی شرکا برخدار که چیرته باغا مل پیدا شون بیا په ټولو خړلا و خیر دې زنانو بم خړاو نارینو بم و کمله لوري پیدا شي خیر دې خو ژوندې لوري پیدا نشي بارب کی لور پیدا کېدل دا ډلوی شرم او عار واغ خلکو ته وسمه شرم او عار په دې پښتنو کې مراغله چې دا چا لور شو وې دا سپېره ده دا سپېره ده ها نه نه سيزيم واسپوم زر دې سزا پور کې دی تا د بیان ده دی په دې بیان باندې ته الله سزا ورکه چې دا خره او دا خنره انه حکیم علیم بشکل الله دې حکمت والا او پویا او زجر ورکه رټنا قد خسر الذين قتلوا اولادهم تاکي تاواني دا کسان چې وی وجو خپل اولاد صفاند وجد بي خوفتيانا بغير من بغير دليلا خپل اولاد من نک چې په نزو نیاز او منختو کې ورکو په چدا بستا خدمت کوي جنیوا نبی نکاح وکړه او دغه سوداګر کور کې خدمت ته فارغې پاتې کولا الګ بو خدمت به دی اغسته د واده او تعلیم غم به ول نه کاو وې زاد فلانی په نظر کې منګل را کړو یا بی وقوف دیا بغیر علم خپل اولاد یو وجو چې داسې زینو ته بوته چې پای کې د قران او د سنت درسونه نه وي پای کې د شرک او د بدعت او د جګړو تعلیم هغه ته ورکه نو دا خپل اولاد یو نه وجو بیا با اولاد د پلار او د دې ها مشرانو ګریوانو کې لاس چې تاسو بی دینه او تاسو پسې مونږ کیږي او تاسو پسې دانې کیږي خپل اولاد یو وجه چې د شرک او د بدعات او د بریلیانو مدرسو کې خپل بچی داخل کی یا وی وجه خپل اولاد وجد بی وختیان بغیر علم چې دینی تعلیم نه محروم او ساته د قران لار هوته نو خودلا د دین لار هوته نو خودلا د دنیا لار هوته خودلا ثواب یا دهری کمینوس او بی دیني په لار روان شي یا وی وجه خپل اولاد وجد بی خوتیانا بغیر علم نه داسې اسباب استعمال کی چې داغه نور اولاد نکېږي و یرا حنور اولاد خنه دی بیا به سبا سخوري هو یو هغه اولاد ختمه نه پیدا کوي چې اغا کمزوري بیماری ډاکټر ورته وي او دین علاوه و دو بچی او خان ما دې لپاره چې بیا به سبا سخوري الله د دې بیان دوځه کوي نحن نرزقکم ویاهم منګه غي ترزق ورکو او تاسو ته هم درکو دی وجنا خاندانی منسوب بندي جوړه کړې ده داسې دوايان استعمالي داسې ویکسین استعمالي چې داغه بیا اولاد نکي نو دا خپل اولاد وجني وحرموا ما رزقهم الله او حرامي هغه چې رزق ورکړي دی الله دوځه درو جوړول نه الله په الله باندې قد ولو تاقیدی گمرا شو رزان حلال و حرام جوڑی وما کانو محتدین او ندیدی لار مندون کے وما کانو محتدین نئی پس عملار روان ندی والذی اللہ ذات انشا جناتن چه پیدا کری چتونا پیدا کری جناتن باغونا معروشاتن چتونو والا بعضی باغونا دا سی چاپ چت باندی خیجی ها سپرون جوڑی ا وغیرہ معروشاتن ابیچتون والا چاغا بغیر دین کیږي لکه تورې کریلا انګور دا په بوټي باندې کیږي بډو تخیږي او باز دا بغیر دا غې نه کیږي لکه ها خرمانې الوچې قجورا ونغلا او قجورې وزرا او فصل مختلفی او کلو خوراک داغه و زيتون خونان و رومان و نار متشابهان چې مشابه دي په رنگ کې رنگ یو شانی او غیر متشابهن او ندي مشابه په خوان کې کلوغره من سمرید میو دا غینا اذا اسمرا کړه چې میوونځي او اتو حق او یوم حسادی او ورکې حق د الله د الله حق ورکې یوم حسادی پرز لودای کې پرز کټای دای کې چکلا فصل ری به فصل کټکې نو د الله حق پکې ورګي زکات دا وخت نه لازمیږي امام ابو حنیفه دلیل دا آیات دی چې کله فصل پوښ شي ولا تصرفوا او شرک مکوي چې د بل چا پونم و نخت ورکي یا ولا تصرفوا اسراف مکوي چې د بل چا پونم زکات ورکوي نه دا لوی اسراف دی لوی شرک دی ولا تشرکوا امام راځي معنا کوي انه لا يحب المسرفين بشکا د الله مین نه کوي د مشرکین سره یاد جاتی دا لوی ذاته چې د بل چا په نوم منخت ورکی زکات او شکرانی ورکی و من الانعام حموله و فرشا او بازه د زناورنا حموله بار والدی و فرشا او بازه د سولی والدی په بازو زناورو خلق بارونه کوي په بازو زناورو خلق سولی کوي کلو خره دا سنا چې خوراک درکړي تاسو ته الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان امتابیکے د قدمونو شیطان انه لكم عدو مبين بشکدا شیطان ساسو د پاره دشمن د ښکارا سمانیت ازواجن پیدا کړی من جوړه اته قسمه جوړه سمانیت اته قسمه جوړه من الزانسنین د ګډو ندودی نرما دا ګډو ګډه ومن الماجسنین او د بيزو ندودی بيزا او پس قلوا ذکرین مطالبه د دلیل کئ آیا مذکر دوالا ګډ او پس حرام کړی الله عامل حسین یا مونس دوالا بيزا او ګډه اما اشتملت دی که ما کم حرام کړی دی اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اشتملت چیوزی شوی پای ارحام الانسین رحیم ندمادو اغا بچه چه پر رحم کی پیدا کیگی اغا ما حرام کرده دی نا نمی مذکر حرام کرده نمونس نمی اغا بچه چه پر رحم کی پروته نمی اغا حرام کرده نبیونی بی علم خبر که مال را پا دلیل بانده او تاسو وای چه مذکر حلال ده مونس بخزی نخوری مل بخوری جونده بنخوری دا پا کم دلیل که تاسو زان حرام و حلال جور کری او خیلی که نماتا نبیونی بی علم کنتم صادقین خبر که مال را پا پوی که تاسو رشتنی ومن الابلسنین او دو اخانو ندودی ومن البقرسنین او دو غیانو ندودی اوخو اوخو غاو غی مذکر امالا قلوا آزکرین حرم آملون سین آیا مذکر دوالا حرام کری اللہ یا مونس اوخو او غی او یا اوخو او غا اما اشتملت علی دالا حرام کری یا اشتملت چیو زیشوی پای ارحاملون سین رحیمون دمادو چه دا غی پا رحم که کم بچه ده ناغا اللہ حرام کرده او خواه کنه ام کنتم شوادا یا وی تاسو موجود شوادا موجود از وصواکم اللہ بیادا کل چه بیانو کو تاسو تا اللہ پا ده حلال و حرام بانده تاسو موجود وی چکل الله تاسو ته بیان کاو چې دا حلال دی او دا حرام چکل الله بیان کړي نو خو نبیونی به علم خبر ما ته راکې کوم ځای کې ویلي چې دا حرام او حلال نو چینی دی ویلي نو فمن ازم ممن افترا الله کذبا نو سو دې ډیر ظالم دا چانا چا جوړې په الله ته روغ د ځان نه چې دا حرام کړي رزلان څه دې په اړه شوال خلک بغیر من بغیر دلیل ان الله لا يهزل قوم الظالمين بشكل لا توفيق نور كي قوم ظالمانو تا